utaratibu ni huu aliyokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unataka kukaa chini ukasoma mambo ya lazima katika dini yako, ambayo ukifa utaulizwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma jinuka. Hutaki basi utabaki katika hali yako hili, lakini jua kwamba una swali na kujibu kwamba Allah alikuumba kwa ajili ya kumwabudu, na ndiyo neno amri ya kwanza kwenye Qur'ani. Ukifungua Qur'ani sura al-Fatiha, sura ya pili sura al-Baqara, amri ya kwanza kwenye Qur'ani, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Amri ya kwanza, uabudu Allah. Enyi watu, mpwekesheni Allah kwenye ibada, msimshirikishe, msimshirikishe na kitu chochote. Ni amri ya kwanza, bali ni kitendo cha kwanza. Ukisoma sura al-Fatiha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wewe tu tunakuabudu, ndio kitendo cha kwanza kutaja ndani ya Qur'an, ibada. Lakini Muislamu umtoa miaka 50, miaka 60, haujui kuswali, humjui Allah subhanahu wa ta'ala, hujui mambo ya lazima. Kwa kweli, wasije watu wakawa kama makafiri siku watapoulizwa siku ya Kiyama, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir. Je, atukupeni umri nyinyi wa kukumbuka yule mwenye kukumbuka? Umri huo ungeweza kujua dini, ungeweza kujua mambo ya lazima kwako. Wajaakum an-nadhir, na akakujulieni ni mwonyaji. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja kwa sababu ya kuondosha hujja kwa watu, rusulan mubashirin wa mundhirin lialla yakuna linnasi ala llahi hujjatun ba'da rusul. Kwa hiyo mitume wamekuja kukata hoja, asije mtu akasema ma jaana min bashirin wala nadhir. Laqad ja'akum bashirun wa nadhirun. Wasije watu wakasema kitabu alikujilia, hakutujia mtume sisi, ndio maana tukawa hivi. Si kweli. Maisha watu wanaoishi Waislamu wajiangalie, maisha ambayo watu wanaishi na familia zao wajiangalie, upande wa dini yao una wajibu zaidi. Wasije wakawa kama wale watu waliosemwa hali za makafiri katika ulimwengu, katika surati Rum, ya'lamuna dhahiran min alhayati dunya wa hum ani al-akhirati hum ghafilun. Wanafahamu dhahiri ya maisha ya kidunia, majengo walionayo. Mtu anatamani gari ya fulani, awe kama fulani, akipata kuoa katika mtu fulani na yeye atakuwa binadamu, mtu wa maana vile vile. Akipata biashara fulani, watu watamheshimu jamaa zake na watu wengine. Akipata kazi ajira fulani, atawakomesha watu fulani. Haya ndio wanayojua wao, kama vile wameumbiwa hayo. Wa hum anil akhirati hum ghafilun, lakini wameghafilika na akhira, hawajui baada ya kufa kinafuatia nini na wanatakiwa wawe vipi. Wakasahau maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil ayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Watu wajue kwamba kuna maswali kama kaburini, kuna maswali kaburini, kuna maswali mtu ataulizwa. Hujawahi kuulizwa kwenye mtihani wowote uliowahi kusoma katika elimu za kilimwengu, na hawezi kujibu hata ukiuliza wa profesa, kwa sababu mtihani ule hauhitaji kwamba wewe umesoma kidato cha ngapi. Ni mtihani unafungamana na itikadi yako na namna ukivyoishi upande wa dini yako. Ukimfahamu vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yako, ukimfahamu vipi Mola wako katika maisha yako. Muislamu unampa Qur'ani, hajui, anaona michoro michoro, vinyota tu zimeandikwa, hajui kitu. Lau kama utaugeuza juu chini chini, juu pia, hajui kwamba umekosewa. Muislamu anaishi katika wakati kama huu, lakini kusoma masomo mengine anajua, lugha nyingine anazijua, amejifundisha gari pamoja na hatari kokote za kugongwa, hii pia amejifunza na akaweza kupishana na watu, ampa na alama hii, ampa na alama hii, amejua kujenga. Watu wanafanya mambo mbalimbali katika kazi zao za kula katika dunia, za hatari kabisa za kuhatarisha maisha yao, lakini Qur'ani ambayo mtu anaweza kukaa dakika 5-6 akajua kusoma. Leo Mtume sallallahu alaihi wasallam surati al-Baqara itakuja kumwombea mtu msamaha, pia mtu ana habari, hajui kitu. Surati al-Kahfi mtu akisoma siku ya Ijumaa anapata nuru baina ya Ijumaa mbili, hajui. Muislamu waambie nionyeshe surati al-Kahfi, hajui. Lakini yeye ni mjanja, anajua dini, hadanganywi. Unaona, na maneno mengi anayo katika dini, anamjua huyu siye, huyu kadha. Nini kitakufaisha katika vipi? watafika maana watu katika mambo ya dunia, kama qala al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala alipotaja al-Imam Ibn Kathir katika aya ile ya alamuna dhahiran min al-hayati ad-dunya, itafika wakati wallahi la yablughu min a'dihi al-Hasan al-Basri anasema rahimahullah ta'ala wallahi itafika wakati kwa mmoja wao, itafikia kwa mmoja wao biduniyahu namna anavyofahamu dunia yake, kwa dunia yake annahu yuqallibu ad-dirham, anaweza kuigeuza pesa ad-dirham ala dhufrihi, kwenye kucha yake akairusha hivi akakwambia uzito wake ni kiasi fulani, namna anavyojua anaweza kuishika karusha hivi akaigeuza pesa kwa kucha yake, fayukhbiruka biwazni, akakufahamisha uzito wake ni kiasi fulani, lakini wama yuhsinu an yusalli, lakini kuswali hajui. Itafika wakati huo anasema hivi, akiswali akisujudu mikono inabuka kichwa, lakini pesa anajua, kila nchi anajua pesa hii iko hivi, leo soko la pesa liko hivi. Haya, ukishajua kwamba leo soko imeamka dola inachenji shilingi fulani, alafu ukafa, utamjibu malaika kwamba dola ya Marekani ilipokufa ilikuwa kiasi gani? Baada ya mtu kutoa juhudi kwenye jambo linalomfaa katika akhira yake yeye na familia yake, na masala yataulizwa siku ya kiyama, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, utaulizwa kuhusu mkeo, anajua amjua mola wake, anajua kuswali watoto wake. Baada ya mtu kutoa juhudi ya mambo hayo, yeye ameshughulishwa, anajipanga katika dunia, anajipanga anakwenda wapi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kum fi dunya ka annaka gharibun au 'ali sabili, kuwa katika dunia kama wewe ni mgeni au mpita njia, hauwezi kufanya makazi. Kwa hiyo ana mtu akatazi mtu kujenga mahala pa kukaa, kula chakula kizuri, lakini si kujiachilia kabisa, ikawa yeye hausiki na dini yake wala jishughulishi. Kwa hiyo kuwa katika dunia kama vile utakufa kesho, unavyoishi kama vile utakufa kesho, unavyoishi katika dunia kama vile mimi nitakufa kesho. Lau kama watu walikuwa wanazingatia, wanaizingatia Qur'ani, wakazingatia mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mazingira tulionayo, watu wangejua namna ya kuitumikia dini yao vizuri, na wangekuwa na hofu na wangetoa juhudi. Lakini kwa sababu watu wamekitupa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, watakishughulika wala mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wao wanajifunza ulimwengu wao na wataalamu kweli kweli katika dunia yao, na hali ya kuwa hawajui chochote ulimwengu wa mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Akitaka mambo yatakubadilisha wakati wowote, inakuja mvua wakati mnaichukia, linakuja jua wakati mnalichukia. Hii neno dunia mwenyewe ametaka mvua hiyo wakati huo, hata kama hamtaki akataka lije jua wakati huo, hata kama nyimwachukia kile mnachokipenda msikipate. Wanaumwa matajiri wakubwa wakashindwa kutumia mali zao, wanamaliza hospitali na nchi mbalimbali, na wapo watu wanyonge ombaomba shilingi mbili tatu, lakini haumi, anaishi maisha na watoto wake wanakuwa na wana akili pia, wakashinda watoto wako tajiri. Huo ndio utaratibu Allah aliotaka kwa ulimwengu wake. Lakini yote haya ametaka kuwajaribu watu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ni nani kati yao mwenye vitendo vizuri, ikhlas, anayefanya mambo kwa ajili ya mola wake, ni nani kati yao. Kwa hiyo sisi tulikuwa tuwe juhudi kujifundisha dini kweli. Muislamu unashindwa wewe kutenga muda kwa ajili ya Qur'ani kusoma? Ni kweli, lakini wewe ikibidi kwamba ukasomee kozi huko India, utafanya bidii na kuomba hela mpaka kwenye mitandao, kwa sababu huna pesa ya visa, huna na utaonga muda mwingine nini na kujifundisha kompyuta. Ukijifundisha ukija hapa unawasaidia watu kwenye kuiba benki. Hasbro ya maajabu mwanadamu. Qur'ani unaweza ukajifunza ukiweka na mwalimu ukaagana naye nusu saa kwa siku, dakika 20 tu ukajifunza ukajua, inawezekana kabisa ukajua. Na kuna mambo yanagharimu muda, kuacha familia hapo, lakini pia mtu unafanya, na matokeo yake mwisho ni hapa hapa, mambo ya kilimwengu tu. Kifo atataja watu tukiishi naye vizuri, hata kama ukiishi na vibaya atasema hivi, manake wewe haupo tena, hawana haja na wewe, lengo lake alijiki tena, mashaallah, alikuwa kadha, alikuwa hivi, alikuwa hivi. Na wengine huko washabadilisha mambo ya hati zako, wengine huko wameshaenda kubadilisha huko benki, waongo watupu, lakini wamekusifia na ushakwenda usharudi kwa mola wako. Hakuna mafungamano yako wewe na biashara zako, wala hakuna mafungamano yako na kazi yako. Lau kama ukirudi wiki ijayo tu kwenye kiti kile, nikaa mtu mwingine pale, ukuajiriwa ameshakuja mtu mwingine wiki ijayo, kuja kuonekana kwamba dunia haina thamani. Kwa hiyo watu wamwogope Allah subhanahu wa ta'ala, na watoe juhudi na watenge muda kujifundisha dini. Tengeni muda kujifundisha dini. Vitu vya ghafla vimekuwa vingi. Sababu nyingine sio sababu ambazo watu nilizoea hapo zamani. Watu wanaondoka, mnawajua jamaa zenu waliokuwa na umri mkubwa kuliko nyinyi, waliokuwa na umri mdogo kuliko nyinyi, wengine ni watoto wenu, wengine ni watu wenu wa karibu, wengine ni marafiki. Watu wameondoka, si kwamba wewe umebakia ni bora zaidi, ilikuwa upate somo na mawaidha kwa yule aliyeondoka mbele yako. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, na kuhusiana na kuishia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na tutoe juhudi kujifundisha dini yetu hata kile kiasi cha lazima. Si lazima utakuwa kadhi, uwe khatibu, uwe imam, lakini kuna kiwango cha lazima kwa wewe, lazima ujue, umjue Allah subhanahu wa ta'ala. Hii swala yako ni swali, ujue lau kama nguzo za swala ni ngapi, wajibu katika swala, lau kama nikisahau katika swala nifanye nini, labda nikifanye hivi nifanye kadha, ni lazima kujua kwa una swali. Na wale walio chini yako ni wasimamia na kuwalea, uwafahamishe hayo vile vile. Au kama wewe hujui, basi utafute njia ya kuwafahamisha, kama vile unavyowalipia chakula, unavyowalipia umeme, unavyowalipa maji, na vile vile wafundishe na kuswali namna ya kumwabudu Mola wao aliyewaumba na aliyekuumba wewe vile vile. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, subhanallahi wa bihamdihi, inshallah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.